E greu fără tine. Stau și aștept un semn de viață de la tine. Am iubit femeie, mie și-am să mă iubesc. Doar o fată a pe lume, te doresc. Ochii tăi